Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Sözler isimli kitabından 29. sözü okumaya devam ediyoruz. 29. sözün son kısımlarında remizli nükteler vardı. Yaratılışın hikmetini anlatıyordu. Şimdi oradan devam ediyoruz. Hakimi ezeli inayetinin ve hikmetinin bir gereği olarak şu dünyayı insanlar için bir sınav yeri, bir imtihan meydanı yaptı. Bu cümlede dikkatimizi çeken, şu dünyanın insanlar için bir sınav yeri, bir imtihan meydanı olması, hem ilahi hikmetin bir gereği, aynı zamanda bir sermediği inayetin eseridir. Yani Cenab-ı Hakk'ın insanlar hakkındaki bir inayetinin eseridir bu imtihan dünyası. Bunun ne anlama geldiğini az sonra göreceğiz. Dünyayı aynı zamanda kendi güzel isimleri için de bir ayna, kendi kader ve kudret kaleminin çalışacağı bir sayfa olsun diye yaratmış. İki şeyi birden burada söyledi. Birisi, Cenab-ı Hak kendi güzel isimleri, Esma-i Hüsna'sı için bir ayna yaptı dünyayı. Yani ilahi isimler bu dünya aynasına tecelli edip buraya baktı ve kendini bu aynada seyretti. Kendi güzelliğini bu aynada, yani yeryüzünde yaptığı icraatlarla, işlerle gösterdi. Ayrıca Cenab-ı Hak kader ve kudret kaleminin çalışacağı bir sayfa olsun diye yarattı dünyayı. Yani ilahi mukadderat ile, ilahi kader kalemi ile Cenab-ı Hak planladığı birçok şeyi kudret kalemi ile dünyada yazsın, yaratsın, icra etsin diye bu dünyayı hazırladı. Müslümanlar işin bu kadarını biliyorlar genellikle. İşin daha ileri hikmetlerini pek bilmiyoruz. Üstad Hazretleri Allah'ın izniyle daha ileri noktaları bize açıyor. Şöyle diyor. İnsanların sınanması, denenmesi ve imtihana tabi tutulmaları, onları çalıştırmak ve kabiliyetlerini geliştirmek içindir. Evet, bu bizim yeni duyduğumuz bir cümle. Yani genel olarak Müslümanlar, biz imtihan dünyası olduğunu biliriz dünyanın da, ama şu cümleyi buna eklemeyi bilemeyiz. Bu manayı eklemeyi bilemeyiz. Neden bu imtihan dünyası açıldı? Neden imtihana tabi tutulduk? Çünkü bizi burada çalıştırmak, bizi burada çalıştırmak ve kabiliyetlerimizi geliştirmek istedi. Dünyada yaşadığımız her başarılı tecrübe hepimizi, insanları bir derece yukarı yükseltiyor. Yaşanan her olay, yani bu nasıl oluyor derseniz, yaşanan her olay istidatları ortaya çıkarıyor. Bir kabiliyetimiz var, o ortaya çıkıyor. Böylece kabiliyetler kendilerini fiilleriyle, eserleriyle gösteriyorlar. İçimizde gizli olan, potansiyel olarak var olan kabiliyetler, bu dünyada çeşitli olaylar şeklinde, icraat ile ortaya çıkıyor. Yani ya yaptığımız işlerle, ya konuşmalarımızla, efendim, ya sanat olarak, ya icraat olarak kabiliyetimiz ortaya çıkıyor, kendini gösteriyor. Kabiliyetler farklı yönlerde olduğu için farklı kabiliyetlerin işleri de birbirine göre farklı cinsten oluyor. Ortaya farklı cinsten ve farklı derecelerde işler, eserler çıkıyor. Farklı güzellikler ortaya çıkıyor. Bu noktada şu kadar bir şey söyleyelim. Kainatta bir gerçek güzellik, bir mutlak güzellik var. Bir de nisbi güzellikler var. Nisbi hakikatler, nisbi renkler var. Yani mesela basit olarak söylersek, renklerin bir ana renkleri vardır. Bir de ana renklerden türetilen diğer karışım renkler, ara renkler vardır. Hakikatlerde de böyledir. Bir temel hakikatler vardır. Mesela adalet güzeldir. Ama bu adaletin uygulaması o kadar çeşitlidir ki, adaletin güzelliği bir iken, bu uygulamada binler güzellik şekline girer. Mesela çocuklarınız arasında adalet yaparsınız. Çocuklarınız arasında da mesela hediye dağıtırken adalet yapmak ayrıdır. Sevgi gösterirken, onlara sevgi gösterirken adalet yapmak ayrıdır. Daha bunun 40 türlüsü olur. Politik hayatta adalet olur, insanlar arası alışverişte adalet olur, hukuk olur. Çeşitli, adaletin çok çeşitli tecellileri vardır. Almak, vermek, mesela alışveriş bir hakikat ise, alışverişin elma alışverişi var, sebze alışverişi var, para alıp vermek var, araba ev alıp vermek var. Bakın bir fiil çok çeşitli şekillere giriyor. İşte bunlar nisbi değerler üretilmesine vesile oluyor. Temeli nedir? Alışveriş, almak, vermek. Temeli nedir? Mesela güzellik. Ama güzellik uygulamada insan güzelliği, hayvanların ayrı ayrı her birinin güzelliği, diyelim bir hayvanın renklerinin güzelliği, efendim başının, gözünün güzelliği, koşması, yürümesinin güzelliği gibi, evin güzelliği, manzaranın güzelliği, arabanın güzelliği vesaire. Yani bir güzellik bir hakikat ise, bunun uygulamada, tabiatta bin çeşidini görüyoruz. Böylece güzellik çok çeşitlenmiş, çok renklenmiş, ve tabiat, güzelliğin çeşitleriyle zenginleşmiş oluyor. Bunun gibi binlerce böyle hakikat var ki, her birisi nisbi değerlerle çoğalır, zenginleşir. Bunlara gri tonlar, ara değerler denilebilir. Onun içindir ki, yaşadığımız bu alem hakikaten uçsuz bucaksız bir enginliğe ulaşıyor ve zenginliğe ulaşıyor. Şimdi bu zenginliğin nasıl bir faydası var, ne hikmeti var denilirse, yani binlerce adalet şekli, binlerce güzellik şekli, binlerce ne bileyim işte iyilik şekli, iyilik yapmak. Bakın, kime iyilik yaptığınız, ne ile iyilik yaptığınız, bunlara göre hep çeşit çeşit iyilikler ortaya çıkıyor. İşte bu birbirinden farklı hakikatlerin nasıl bir faydası, nasıl bir hikmeti var, ona bakalım. Mesela 100, 200, 300 çeşit zengin bir renk skalası var ressamın elinde. Boya çeşitleri var, ana boyaları, ana renkleri karıştırıyor ve belki yüzlerce çeşit renk elde ediyor. Ressam bu elindeki çok renklerle daha keyif verici resimler yapabiliyor. Bunun gibi Sani-i Zülcelal'in isimleri de dünyayı birbirinden çok farklı zengin renklerle, zengin çok değişik şekillerle, motiflerle süsleyerek her ilahi isim, Cenab-ı Hakk'ın her ismi farklı tarzlarla kendisini göstersin diye Allah, süslediği kainatın her yerini samedani ayetler yazılı bir tabloya çevirmiş. Mesela şimdi tablo yapılınca, bakın yine buradan bu misal üzerinden birkaç şey söyleyelim. Tablo yüzlerce çeşit efendim belki yüzlerce ressamın yüzlerce çeşit tablosu var. Ve çok çeşit renkler kullanmış. İşte Cenab-ı Hak da mesela rahmetiyle bu alemi bezeyecek. Rahmet tecelli edecek. Rızık bir hakikat. Rızık vermek bir hakikat, bir olay. Ama rızkı yiyecek, rızıktan faydalanacak olanların çeşitlerine bakın. Kaç milyon çeşit hayvan var, canlı var. Her birisi için, mesela bunlardan insanı alalım, insan bir tür. Ama yediği yüzlerce çeşit rızık var. Vitaminler var, mineraller var, efendim çeşitli gıdaları var. Ve bir de bunların meyvelere, sebzelere bürünmüş şekilleri var. Ve rızık vermek, insanı beslemek, canlıları beslemek bir tek olay, bir tek hakikat gibi görünürken bakıyorsunuz binlerce rızık verme, besleme şekli var. Bir hayvan et yiyor, bir hayvan ot yiyor. Tamam, ana esaslar böyle ama ot yiyenlere bakıyorsunuz, birisi bir ağacın yapraklarıyla beslenip ömrünü geçiriyor. Bir başkası başka bir ağacın yapraklarıyla geçiniyor. Keza böyle meyvelerle ve başka şeylerle geçinen, beslenen hayvanlar var. Demek ki bu nispi durumlar, yani bu ana beslenme temasının altındaki ara birimler, ara tonlar, bunları da hesap edince tabiat çok renklendi. Cenab-ı Hakk'ın isimleri çok renkli bir alem yaratıp çok renkli bir efendim dünyada tecelli ettiler. İşte bu çok renklerle çok güzel resimler yapabilen ressamlar gibi, bu misal üzerinden söyleyelim. Cenab-ı Hak da Esma-i İlahiyyesiyle birkaç çeşit, birkaç renk, birkaç şekil değil, binlerce efendim şekilde kendisini gösteriyor. Bakıyorsunuz Esma-i İlahiye şurada şöyle görünüyor, öbür tarafta başka şekilde görünüyor. Bu sebeple bu alemin hamurunu Cenab-ı Hak zıt değerlerle, farklı hakikatlerle yoğurmuş. Yani bu zıt değerler, farklı hakikatler alemi zenginleştiriyor. Onun için bu farkları, zıtlıkları birbirine katmış, karıştırmış. Yani siyah, beyaz, sadece siyah, sadece beyaz olabilirdi. Dünya bir renk olabilirdi, tek renk olabilirdi. Ama çok renkleri katmakla alemi zenginleştirdi. İşte onun içindir ki Cenab-ı Hak bu zıt değerleri, farklı renkleri, farklı hakikatleri, farklı hakikatlerle bu alemin, bu dünyanın hamurunu yoğurmuş. Peki daha bunlardan neler çıkıyor bakın. İşte insanlar şu dünya denilen imtihan ocaklarında. Evet, ustaların kullandıkları demir erittikleri, başka efendim altın erittikleri ocaklar var ya, ona imtihan ocağı denir esasen. İmtihan şudur esas anlamı itibariyle. Deneme, yani metali, madeni o ocakta eritirsiniz ve ateşten imtihana tabi tutarsınız. Orada erir ve o madenin, o metalin cürufunu atarsınız. Has kısmı, öz kısmı sizde kalır. Temiz, saf bir maden elde edersiniz. İşte Cenab-ı Hak bizi dünyaya getirmiş. Bu dünya bizim için bir imtihan ocağı. Din nedir burada, bu dünyada? Din ateştir. Teklif ateşi. Cenab-ı Hak bizi, din, inanç teklif ediyor bize, ateşe tabi tutuyor, ısıtıyor. Ve insanlar bu ateşte, bu dünyada, bu dinin ateşinde ısınıyor, saflaşıyorlar. Cüruflarını atıyorlar. Kirlerden, paslardan arınıyorlar ve temiz, gerçek, insani değerlere ulaşıyorlar. Evet, bu ateşte, yani dünya denilen imtihan ocağında, din denilen teklif ateşinde, yüksek ruhlu insanların elmas gibi kabiliyet cevherleri, aşağı ruhların kömür maddelerinden temizlenir, ayrılır. Elmaslar, altınlar, kıymetli mücevherler diyelim, ortaya çıkarlar, arınırlar, temizlenirler. Cennete layık bir hal alırlar. Demek biz buraya, bu imtihan dünyasına sadece böyle kestirmeden imtihana geldik, imtihan olmaya geldik, denenmeye geldik diyebiliriz ama bu imtihanın iç yüzüne bakınca, iç yüzünde böyle bir arınma var. Dini hayatı ne kadar iyi özümsersek, ne kadar güzel küfürden, günahtan, isyandan arınarak huzur-u ilahiye dönebilirsek, işte biz o kadar bu tezgahta, bu dünya tezgahında bu dünyanın hakkını vermiş, kendi madenimizin, istidat madenimizin de hakkını vermiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, "Kad eflaha men zekkaha ve kad khabe men dessaha" buyuruyor. Yani kendini, nefsini, kendini tezkiye eden, temizleyen, küfürden, inançsızlıktan arındıran, şekten, şüpheden arındıran, tertemiz eden, tertemiz bir inanca, güçlü bir inanca kavuşan, inancını altın elmas seviyesine çıkaran, amelini altın elmas seviyesine çıkaran felah buldu. Yani kısaca, küfrün, şirkin kirlerinden, pisliklerinden kurtulanlar, temizlenenler, arı bir maden haline gelip kurtuldular. Cenab-ı Hak onlara kurtuluş veriyor. Ahiretten, ahiretin ateşinden kurtuluyorsun. Din bizi burada gerçekten ateşte yakmıyor ama manevi bir ateşe tabi tutuyor, bizim kirimizi, pasımızı temizliyor. Bir ateşe tutulmuş maden, metal gibi. Burada temizlenmeyenler, burada küfür ve şirk ile karışık olarak ahirete gidenleri Cenab-ı Hak ahirette cehennem ateşinde arınmaya tabi tutuyor. İnşallah Cenab-ı Hak bizi öyle bir azaplı, acı bir arınmaya bırakmasın. Burada imanımızı kemale erdirmeyi, amelimizi, namazımızı, ibadetimizi kemale erdirmeyi, itaatimizi kemale erdirmeyi nasip etsin inşallah Teala. Ondan bunu diliyoruz, bunu istiyoruz. İşte bu saydığımız sırlar gibi daha bilmediğimiz çok ince, çok yüksek hikmetler gerçekleşsin diye bu alemin bu şekilde olmasını dilemiş. Ayrıca şu alemin halden hale giren, bozulan ve değişen bir alem olmasını da yine aynı hikmetler için irade etti, diledi. Yani dünya sürekli değişiyor. Halden hale giriyor ki arınsın, yükselsin, yücelsin, sınıf atlasın. Hem bütün mahlukat hem insanlar sınıf atlasınlar. Bulundukları seviyede kalıp gitmesinler. Evet, değerli kardeşlerim, bugün burada vaktimiz bitti. Dersimize son veriyoruz. Haftaya aynı derse devam edeceğiz. Yarın ise aynı saatte Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu lahikalarından, mektuplarından okuyacağız. Hoşça kalın.